NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Maurits Hendricks vertrekt per 1 maart bij Ajax. De directeur sport had nog een contract tot 15 november. Volgens Hendricks is het besluit genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen. Hij is de derde bestuurder in korte tijd die bij Ajax vertrekt, na Sven Mislintat en Pierre Eringa. De Russische oppositieleider Alexei Navalny is voor het eerst sinds begin december verschenen in een video. Vorige maand was hij een paar weken spoorloos. Nu is er een video waar hij praat met Russische verslaggevers. De Groningse oud-gedeputeerde Fleur Greper wordt de nieuwe staatssecretaris van Cultuur en Media. Ze volgt staatssecretaris Van Weijenberg op, die minister van Financiën wordt. En het COA moet zich houden aan het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Dat eiste de gemeente in een kort geding. Er zitten nu meer dan de afgesproken 2000 mensen. En dat geeft overlast, zegt de gemeente. ANWB Verkeersinformatie. Er staan voornamelijk korte files, een paar wat langere op de A1... bijvoorbeeld van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. En door bezoekers aan een vakbeurs in Hardenberg is het erg druk op de N343 in beide richtingen. Vanaf Bergentheim en tot Hardenberg in beide richtingen ruim 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor Economie op NPO Radio 1. Heeft u wel eens opgeteld hoeveel geld u in een jaar uitgeeft in de horeca? Uit nieuwe cijfers blijkt dat vooral twintigers en dertigers buiten de deur eten en drinken. En deze jongeren denken te weten waarom. Ik denk dat social media er toch ook wel veel mee te maken heeft. Het is natuurlijk ook wel een beetje dat FOMO, fear of missing out. Ja, bang om iets te missen, dus dan maar altijd naar die horeca toe. De manier waarop verschillende generaties hun geld besteden zegt heel veel over ons, zeggen mijn gasten van zometeen. Wat dan precies? Nou, dat hoort u dan straks. Geld of je leven? Eerst, heeft u toevallig een woekerpolis? U bent misschien een van die vele Nederlanders die er een heeft of eentje heeft gehad. Na jaren steggelen gaat ook verzekeraar NN Group, dat is de voormalige Nationale Nederlanden, honderden miljoenen betalen aan gedupeerde klanten met zo'n woekerpolis. Ja, wat betekent dit voor de gedupeerden? En is de schadevergoeding hoog genoeg? Ga ik vragen aan Stef Smit, directeur consumentenclaim, en aan Kees Koman, auteur van het boek De Woekerpolis Affaire. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Stef Smit, u bent heel lang bezig met die woekerpolissen. Heeft dus nu een schikking getroffen met het voormalige Nationale Nederlander voor 300 miljoen euro. Klinkt natuurlijk als heel veel geld. Is het ook heel veel geld? Bent u tevreden? Ik ben zeer tevreden. Zeer tevreden zelfs. En dat hebben wij overigens niet alleen gedaan. We werken in deze zaak nauw samen met de Consumentenbond, de vereniging Woekerpolis.nl en de stichting Woekerpolisproces. Ja. En dit is echt een joint effort, om het zo maar te noemen. Ja. We hebben samen die prestatie neergezet. En ja. Eerder bereikten we al een schikking met ASR. Ja, eind november was dat. En deze week dus met Nationale Nederlanden. En wij zijn natuurlijk super blij voor iedereen die zich bij onze organisaties heeft aangemeld. Ja, hoe gaan die gesprekken dan met NN? Want ik begrijp dat er zelfs tijdens de kerstdagen onderhandeld is. Je doet wat nodig is om voor de deelnemers voor elkaar te boksen wat ze verdienen. Namelijk een goede tegemoetkoming voor de schade die ze hebben geleden. Okay. En dan komt het wel eens voor dat je daar wat extra uurtjes in moet steken. Dus u heeft weinig van het kerstdiner gezien? Ik was op vakantie. Trouwens niet op eerste of tweede kerstdag met Nationale Nederlanden gesproken. Maar het zegt wat dat het een heel lang proces is geweest, die onderhandeling. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Dit is eruit gekomen en dit is een mooi resultaat, zegt u. Absoluut. Ja. Kees Koman, die hele affaire loopt alweer een tijdje. U bent auteur van het boek De Woekerpolis-affaire. Schreef u al in 2010. Kunt u ons nog één keertje meenemen? Want iedereen heeft wel een soort gevoel van Woekerpolis-affaire. Ja, er was iets niet goed mee. Hè? Dat zegt dat woord al wel. Maar wat was het? Wat waren het nou voor producten ook alweer? Nou, het waren beleggingsproducten. En verzekeraars die deden vroeger niet aan beleggen. En die gingen dat wel doen in de negentiger jaren. Ook omdat het belastingtechnisch werd aangemoedigd. Ja. En er zijn dus tussen 1995 en 2005 zijn ruim, moet ik het even goed zeggen, ruim 6 miljoen van die ondingen. Die ondingen, zo zei professor Boot. Die heeft Arnold Boot, ja? Ja, Arnold Boot heeft zich er erg in verdiept. Die noemde die dingen zo. En, maar waarom waren het ondingen? Nou, omdat beleggen kan je op zich ook geld mee verdienen. Ja, kijk, omdat er aan kosten... ik zal zo eens een rijtje kosten oplezen. Ja, moest ik eigenlijk ook weer eventjes nakijken. Want ik heb later ook nog het boek later over Egon geschreven. En Egon is eigenlijk wel de uitvinder van deze dingen. Maar als je dan ziet wat er allemaal voor kosten zijn. Ik zal even het rijtje, want dan begrijp je, ook beter. Ja, ik zit te wachten. Dat er 50% van je inleg, het was gewoon weg. Dus met andere woorden, je moest een belegging halen van meer dan 50%. Ja, ja. Waar gingen die kosten dan op dan? Nou, die gingen dan op. Ik kom hier met het rijtje. Die gingen op aan premies overlijdensrisicodekking. Ja. Arbeidsongeschiktheidsdekking. Verzekerd garantiebedrag. Eerste en doorlopende kosten. Kostenbemiddelaar of verzekeringsadviseur. Mm-hmm. Aankoop, verkoop en beheerkosten. Incassoprovisie. Switchkosten. Afkoopkosten. Polis. Volumeponus. Tussenpersoon. Spreads tussen aan- en verkoopkosten. Nou, en zo ga je maar door. Er waren dus mensen die kwamen erachter na jaren. Die hadden dan bijvoorbeeld, die wilden een hypotheek afsluiten. Ja. En die, daar zat dan een bedrag aan vast. Ja. En die kwamen er dan 10 jaar, pak een beetje 10 jaar voordat ze. Voordat het ging uitkeren, gingen ze eens kijken. Ik trouwens zelf ook. Gingen we eens kijken wat dat nou precies ging opleveren. En toen bleek dus dat je van je inleg, daar was gewoon het overgrote deel van weg. Ja. Dus er waren dan mensen die legden dan 2000 euro in per jaar. En dat 30 jaar lang. En dat ging dan 69% ging op aan kosten. Ja, dan ga je niet redden om je huis af te betalen. Maar dat is dus nu ook gebleken. Het waren ondingen. Het blijkt wel dat NN nu 300 miljoen euro een schikking heeft getroffen. Schadevergoeding gaat uitkeren aan de gedupeerden. Is 300 miljoen euro een mooi bedrag, vindt u? Dat is heel erg afhankelijk van hoeveel mensen er nog zijn aangesloten bij de claimstichting. Want kijk. Maar dekt dat de schade, of niet? Dat ligt. Kijk, als je nou weet, hè, we hebben het nu over 300 miljoen. Ik hoef niet uit te leggen wat het verschil tussen een miljoen en een miljard is. Als je dan weet dat de schade van destijds, hè, dan praten we over de jaren 2010. Ongeveer dat de schade destijds door professor Boot bijvoorbeeld werd geschat op 50 miljard. 50 miljard, dus er zitten 3 nullen bij. Dan is 300 miljoen is natuurlijk dat is een happenkrats. Maar ja, het ligt er wel aan hoeveel mensen zijn er aangesloten nog bij die claim. Ja, is het Stef Smit, is het een happenkrats in relatie tot de schade? Nee, wij vinden dat echte mensen een reële vergoeding krijgen voor de kosten die uit die polissen zijn onttrokken. Die meneer Koman net opnoemde, dat hele rijtje, die soms wel 50% of 69% die aan kosten werd betaald, krijgen ze terug. Dat waren exoten die volkwamen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld Nationale Nederlanden had bijna 200 verschillende producten die ze verkocht hebben. Maar allemaal onder de koepel Woekerpolis? Allemaal onder de koepel Woekerpolis, maar die producten verschillen natuurlijk behoorlijk van elkaar. Ja, ik zag de aandelenkoersen van NN, die schieten gewoon weer omhoog. Hebben jullie ze niet te makkelijk weg laten komen? Wij denken niet, hè. Wij zitten er vooral voor de mensen die bij ons aangesloten zijn. Ja. En de aangesloten deelnemers bij ons, die krijgen echt een hele goede compensatie. Want ik zag dat de berichten vooraf, dat men bang was dat de NN er wel 700 miljoen euro moest gaan uitkeren. Dat komt omdat analisten ervan uitgingen dat misschien wel alle klanten van Nationale Nederlanden betaald moesten worden. Ah, okay. En deze schikking, die ziet dus op de mensen die zich bij de belangenorganisaties hebben aangemeld. Ja, en als mensen zich, want hoe gaat het nou met de verdeling van dat geld dan, van die 300 miljoen? Alleen de mensen die zich bij die belangenclubs hebben aangesloten, krijgen geld? Of? Precies. En Nationale Nederlanden heeft op eigen initiatief wel een loket ingericht. Daar hebben ze nog een keer een extra bedrag voor vrijgemaakt. Ja. En mensen die nog niet in actie zijn gekomen, die kunnen naar dat loket toe. Maar wat krijgen ze als ze zich bij u hadden aangesloten? Dat hangt heel erg af welk product je hebt. Kijk, er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld... Wat is de bandbreedte? Waar moet ik aan denken? Nou, dat wat ook in het persbericht heeft gestaan, hè, minimaal €500. En het kan oplopen tot meer dan €10.000. Ja, maar krijg je 1-op-1 terug wat je aan schade hebt geleden? Nee. Oh, meneer Koeman? Nee, dat denk ik niet. Als ik, Stef, ik hoop niet dat je boos wordt. Maar, vertel het maar, Kees. Ja, nee, maar dat is onmogelijk. Want kijk, er zijn zoveel... als je nou kijkt bijvoorbeeld naar belegd flexibel verzekeren... Die zaten ook inderdaad heel vaak vast aan hypotheken. Ja. Ja, dan praat je over ik weet het toevallig, omdat ik zelf zo'n polis heb. Ja, ik wou net zeggen, u had er zelf in. Dus hoeveel geld bent u kwijtgeraakt? Ik ben €32.000 kwijt. Nou, je krijgt echt geen €32.000 terug. Aan kosten dan, hè? Verborgen kosten, zeg maar. Ja, aan verborgen kosten. Dus kijk, het probleem is ook een beetje van deze polis. Dit hele schandaal, dit is een beetje onder de radar gebleven. Toch, vind ik. Want het was namelijk zo ontzettend groot. Kijk, eigenlijk is er sprake van misleiding. Professor Boot spreekt van diefstal. Maar eigenlijk als je praat over dwaling, dan zouden de verzekeraars, en dat zou ook gebeurd zijn, en dat kon natuurlijk ook niet gebeuren, want dan zou Nederland failliet zijn geweest. Want daar lijkt het echt verschrikkelijk veel op dwaling. Dwaling, dan moet je echt alles, dan moeten de verzekeraars alles wat mensen hebben betaald, in de afgelopen jaren, moeten ze terugbetalen, plus rente en zo. Nou, dan praat je over bedragen, dan zit je aan 60 miljard. Dat is dan eigenlijk helemaal niks. Oké, is dat zo, meneer Smit? Als je echt 1-op-1 zou uitkeren, plus rente, wat meneer Koeman zegt, aan iedereen die schade heeft geleden, dan zouden al die verzekeraars meteen omvallen? Nou, dat kan ik niet beoordelen, maar ik denk dat het wel een fikse schadepost wordt als je echt alle klanten... Ik heb eerder zelfs gehoord dat er 7 miljoen van die woekerpolissen zijn verkocht. Ja, klopt wel. Ja. En als je dan duizenden euro's per polis moet vergoeden, en dan kan je uitrekenen wat het totaalbedrag dan wordt. Ja, dus mensen worden nooit 1-op-1 helemaal schadeloos gesteld. En ik neem aan ook dat die €300 miljoen niet het bedrag is waar u bij de eerste onderhandelingsgesprek op inzette. Mogen we hopen van niet. Dan hadden we waarschijnlijk niet zo'n goede job gedaan. Nee, wat was uw eerste inzet dan? Wat wilde u zien aan geld? Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. We hebben continu gezegd, we willen dat voor onze deelnemers. En we hebben dat gedifferentieerd. Want dat wilde ik net vertellen. Hangt heel erg af wat voor polis je hebt. Hmm. In de jaren 90 had je de spaarloonregeling. Daar heb ik zelf ook nog aan meegedaan. Ja? Dan betaalde je 136 gulden per maand. En voor een periode van 5 jaar. Ja, dat zijn hele kleine polissen. En daar zitten er ook heel veel van tussen. En dan is het logisch dat je dan bijvoorbeeld die minimale vergoeding van €500 krijgt. Ja. Maar er zitten ook, zoals ik net hoorde, polissen tussen die bedoeld waren voor het aflossen van je hypotheek of een aanvullende pensioenvoorziening. En daar zeker die polissen waar grote premiebedragen in omgingen. Ja. Nou, ik verwacht dat die straks ook een navenant vergoeding gaan krijgen die echt reëel is met de schade die geleden is. Ja, u had het net over een loket dat bij NN zelf heeft geopend voor mensen die niet bij die belangrijke organisaties zijn aangesloten. Is het verstandig je daar te melden als je niet aangesloten bent bij een van die claimorganisaties? Ja, uiteraard is dat verstandig. Het lastige is wel dat vaak mensen niet weten dat ze zo'n polis hebben. Ja, want hoe kan je dat nog weten? Ik bedoel, meneer Koeman weet het dan. Die weet precies wat hij aan schade heeft geleden ook. Ja. Maar ik heb geloof ik ook iets in eerste instantie een belegging of zo aan mijn hypotheek gekoppeld gehad. Is dat dan een woekerpolis? Of? Onze definitie van een woekerpolis is dat je dus een levenproduct hebt waar het geld wordt belegd in fondsen, in aandelen. Ja. En daar werden dus die hoge kosten aan onttrokken. Maar we hebben bijvoorbeeld op de website een woekerpolis module staan. En dan kunnen mensen zo per verzekeraar kunnen ze zo zien of ze er eentje hebben of niet. Ja. Dat kan je eigenlijk in 1 à 2 minuten kan je dat vaststellen. Oh, oké. Okay. En ja, meneer Koeman? Mag ik wat zeggen? Zijn ze dan niet te laat wat betreft de stuitingsbrief en zo? Want dat weet ik nog wel, dat was destijds. U bedoelt te laat in de zin van dat het een soort van verjaard is al? Ja, precies. Dat vraag ik me nu wel af. Ook ja, meneer Smit weet dat misschien wel. Ja. Nou, we hebben jarenlang collectief geprocedeerd tegen Nationale Nederlanden, al meer dan 10 jaar. Zo'n collectieve procedure heeft stuitende werking. Dus mensen hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Okay. En Nationale Nederlanden stelt dat ook niet als eisen, dat je al die jaren de verjaring gestuiterd. Het maakt niet uit wanneer, je hebt afgesloten. Je kan gewoon aanspraak maken op een schadevergoeding. Ik raad mensen aan om zich in ieder geval aan te melden. Ja. Als je niks doet, dan krijg je zeker niks. Nee, dat is één ding wat zeker is. Zijn er nog meer organisaties, verzekeraars die u op de korrel heeft als het hier om gaat, die ook een eis kunnen verwachten? Samen met de drie organisaties die ik net noemde. Ja. Hebben we gezegd, we gaan de top 10 van grootste verzekeraars in Nederland, die gaan we aanpakken. Ja. En we hebben er nog 4 te gaan. En wie zijn dat? Dat is onder andere Reaal of de Goudse. Ja. En Aegon, want die heeft het zo geloof ik uitgevonden, zijn we gekomen. Aegon is overgenomen vorig jaar door ASR. Ja. Dus alle mensen met een Aegon-polis die en bij ons zijn aangesloten, die krijgen ook allemaal een compensatie. Die hebben eind november, heeft u dat bereikt, dat resultaat precies, voor. Ja. Precies. Meneer Koeman, tot slot, brengt het nog een soort van emotie teweeg als u dat woord woekerpolis uitspreekt? Vliegen er dan potten en pannen door de keuken heen? Of? Nee, joh. Ik heb, ik was in ieder geval, ik ben blij dat ik zo bij de hand was. Wat is het? 2009. Ja. Dat ik zo bij de hand was, dat ik door had wat er gebeurde. Er zijn zo ontzettend veel mensen die dat niet weten. En eerlijk gezegd, daar ligt het natuurlijk ook wel een beetje aan. Een hoop mensen die denken van, nou, laat maar zitten. Ik zie wel, iemand anders lost het wel voor me op. Ja, enzovoort. Het was ook lastige, het is ook lastige en ondoorzichtige materie natuurlijk. Kees, je hebt je toch wel bij ons aangemeld, hoop ik? Ja, joh. Ja, absoluut. Goed, nou, jullie kennen elkaar, zullen we maar zeggen. Ik dank u beiden heel hartelijk. Kees Koeman, auteur van de Woekerpolis-affaire. Stef Smit van de Consumentenclaim. Hartelijk dank ook. Graag gedaan. Geld of je leven. Dat jongeren meer geld uitgeven in de horeca is niet zo verrassend, denk ik tenminste. Maar het nieuwe cijfers blijkt dat het verschil wel enorm is. Nederlanders die na 1980 zijn geboren geven per persoon bijna 5 keer zoveel uit in de horeca als de babyboom-generatie. Ja, hoe kan dat nou dat ouderen en jongeren zo verschillend met geld besteden in dit geval omgaan? Ga ik bespreken met Jasper Scholt. Hij schreef het boek Het Millennial Mysterie. En financieel psycholoog Anne Abbenes is ook bij ons. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Het instituut dat met die cijfers komt noemt millennials. En ook trouwens de jongere generatie die daar weer achteraan komt, de gemaksgeneratie. Jasper Scholten, is dat een terechte typering? Je merkt wel dat die typeringen vanuit een andere generatie wordt gegeven. Even voor de helderheid, jij valt in die millennial generatie. Ik ben nog net een millennial, dat klopt. Ja. En voel je een iemand van de gemaksgeneratie? Nou ja, ik denk wel, als we gewoon even gewoon heel objectief kijken hoe de maatschappij en de samenleving is ingedeeld, dat wij, zeg maar even qua sociaal-economische mogelijkheden natuurlijk heel dankbaar mogen zijn voor de wereld waar we in zijn opgegroeid. Hè. Dus dat daar een bepaalde gemak of luxe bij komt kijken, is denk ik even aan de hand. Maar tegelijkertijd wordt er misschien ook wel een beetje iets te makkelijk naar gekeken van, ze zijn alleen maar lui en verwend en kunnen niet tegen een stootje. Want dat is ook niet waar. Ja, want Anne Abbenes, financieel psycholoog, die gemaksgeneratie, wat wordt precies met die term bedoeld? Nou ja, ik heb hem niet bedacht, gelukkig. Nee. Als het opgevat wordt als gemakzuchtig, dat is nogal veroordelend met het wijzende vingertje. Ja. En dan lijkt het dat alle mensen die dit verzonnen hebben zelf niet meer herinneren dat ze jong geweest zijn. Dus ik vind het nogal veroordelend. Ja, nu is het, ik zei het al aan het begin, niet zo gek dat jongeren iets meer uitgeven in de horeca dan ouderen. Want ja, de jongeren zijn daar nou eenmaal meer te vinden. Maar het is ook, ze geven ook aanzienlijk meer uit dan de tussenliggende generaties. Dus ook zeg maar de eind 40er of zo, die geeft ook echt beduidend veel minder uit dan die millennial generatie. Bijna €200 per maand gemiddeld geeft de millennial uit in de horeca. Jasper, geldt dat voor jouzelf ook? Ja, wat dat betreft ben ik wel echt een millennial. Wat zijn het dan, koffietjes? Of is dat gewoon 2 keer heel goed uit eten per maand? Of? Nee, het zijn wel inderdaad verspreid gewoon verschillende koffietjes. Af en toe een keer een lunchje. Heel af en toe een keer een dinertje. Maar het is inderdaad meer gewoon frequent. Ja, ja. En waarom? Gewoon omdat het lekker is? Of om sociale contacten? Of wat is jouw hoofdreden? Het is een combinatie, maar uiteindelijk, en dat is ook wat ik ook best wat onderzoek heb teruggezien, is het uiteindelijk ook eigenlijk de invulling van de keuzevrijheid die er is. Want als we even kijken, het leven staat natuurlijk best wel vast. Hè, met een baan en helemaal als je een thuis- en gezinssituatie hebt, je vrije tijd is beperkt. Dus waar ga je naartoe om toch die vrijheid te ervaren in je leven? Ja, dat is de horeca. Het is uiteindelijk natuurlijk een vrijheidssector. Ja. En ja, als je dan kunt kiezen van oké, waar heb ik nu zin in? Een koffietje of thuis of sushi? Ja, dan heb je in ieder geval het idee van oh, ik leef. Ik heb bewegingsruimte waar je dat in veel levensgebieden eigenlijk wat minder hebt. Ja, en Abbenes, ja, u bent die financieel psycholoog. Maar ik zou denken, de babyboomer heeft ook best wel veel vrijheid en ruimte. Want hebben op zich, over het algemeen zeg ik dan, best wel wat geld te besteden. Maar dat spenderen ze dus niet in de horeca. Want een babyboomer geeft maar €500 per jaar uit, per persoon gemiddeld. En een jongere geeft dat dus wel uit in de horeca. Waar zit dat verschil nou dan? Hoe komt dat? Nou ja, het zit in een verschil van beleving, zeg maar. De jongere die ziet dat als ze doen het omdat het kan. En ook het is een vorm van controle hebben. Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld. Je wordt geleefd, je moet een baan, je moet alle twee een baan. Je hebt kinderen, die moeten overal heen. Dus op dat moment pak je de controle. En voor de babyboomers bijvoorbeeld, die zijn ook heel anders opgevoed, met andere overtuigingen over geld, wat goed en wat slecht is. En voor die generatie is het meer een speciaal iets. En dat is eigenlijk het meest grote verschil hier tussen. Ja, want maar ik begrijp ook, dat u altijd als financieel psycholoog zegt van nou, de ouders zijn de eerste financiële leraren van de kinderen. Dus die voeden zeg maar de kinderen financieel op. Dus die babyboomers voeden die millennials financieel op. Maar die millennials maken dan toch echt een andere keuze, in ieder geval als het hier om gaat. Ja, dat klopt. Nou ja, we leren door het gedrag van onze ouders, zeg maar, en door andere mensen die belangrijk voor ons zijn en wat er in de maatschappij gebeurt. Dus de maatschappelijke geschiedenis en de geschiedenis van je familie. Ja. En je leert dus met geld omgaan door het gedrag van anderen. Dus niet wat je ouders je vertellen. Dus als je ouders bijvoorbeeld vertellen van je mag niet roken en zelf een sigaretje opsteken, ja, dat werkt niet. Nee. Met geld gaat het eigenlijk precies hetzelfde. En dat is nu net een hele goede reden. Dus goed dat je dat zegt, Hans, waarom juist die jongere generatie naar de horeca gaat. Ja. Omdat ze dan die keuzevrijheid hebben en dat gevoel van controle dus, wat ik net zei, op die manier terugkrijgen. Dus dat is eigenlijk het feit dat ze zich anders gedragen. Ja. En die babyboomers, die hebben eigenlijk geleerd weer van hun ouders, hè, want dat zijn de naoorlogse baby's, zeg maar. Ja, je moet een appeltje voor de dorst hebben. Je moet een appeltje voor de dorst hebben, want je weet nooit wat er gaat gebeuren. En vaak heeft die generatie geen appeltje voor de dorst, maar een hele boomgaard. En vinden ze toch heel eng om er ook van te genieten en om het uit te geven. En als ze het al doen, ja, net zoals met uit eten gaan, dan blijft het iets speciaals. Ja, nee, ze gaan ook vaak naar ander soort horeca toe dan de jongeren. Ja. Ik bedoel, we moeten mijn eigen ouders denken. Die zijn van die babyboom generatie. Dat daar is inderdaad uit eten gaan. Dat is ook echt een speciaal iets. Die zeggen ook niet van oh, heb geen zin om te koken. We gaan even buiten de deur eten. Dat zit daar niet in. Dat is, maar waar komt dat dan vandaan? Ja, dan word je heel psychologisch. Misschien Anne Abbenes, maar. Nou ja, dat heeft dus ook weer te maken met hoe zij opgevoed zijn. En natuurlijk ook onze maatschappelijke geschiedenis van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Mm. En toen zij opgevoed werden, was uit eten gaan ook nog iets heel speciaals. En hoe de jeugd nu wordt opgevoed, ja, is dat al normaler geworden. Dus dat is het verschil. Vergelijk het bijvoorbeeld dat vroeger maar een paar mensen een televisie in huis hadden. Nou ja, nu is de tv onderhand een ouderwets medium. Dus het heeft ook met de tijd te maken. Ja. En echt met die geldovertuigingen, die gaan dan vastzitten in je brein. En die zorgen voor automatisch gedrag. Dus al hebben ze nu genoeg geld, ze houden toch vast aan het gedrag wat ooit in hun jeugd ontstaan is. Het gaat gewoon automatisch. Ja, dus daar heeft het meer mee te maken. En ik hoorde u zeggen, Anne Abbenes, van ze zijn opgevoed met hem. Je moet een appeltje voor de dorst hebben. Nou, intussen hebben sommigen wel een boomgaard in plaats van één appel. Maar dan ben ik benieuwd, Jasper Scholten, hoe zit dat? Ja, je kan niet namens alle millennials spreken, maar sparen jullie ook nog? Wij sparen wat, maar consumeren zijn beter in consumeren dan in sparen. Maar misschien nog even kort terug in te haken op wat Anne terecht zei. Van oké, wat zijn dus bepaalde normen en waarden die zijn meegegeven aan deze generatie? En want doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. Dat is zeker iets wat we wel van onze ouders hebben meegekregen. Maar uiteindelijk ook normen en waarden van doe wat je gelukkig maakt. Hard werken loont. En die doe wat je gelukkig maakt, dat vertaalt zich eigenlijk in die instant gratification, wat gewoon heel erg in onze instant gratification? Ja, zeg maar streven naar korte termijn geluk. Oké, meteen inlossen. Ja, precies. Ja. Oh, ik wil nu geluk. Oké, ik ga nu even een koffietje halen of nu een pokeball. Dat ik dan weer eventjes dat gevoel heb van oh, ik heb mijn behoefte voldaan. Ja. En dat zit gewoon ergens in deze generatie. Is de maatschappij natuurlijk ook op ingaan gaan spelen. Ja.